gidiyorum baylere, hem baylere baylere. Ben gidiyorum baylere, hem baylere baylere. Benden selam söyleyin, ah beni soran beylere, civan meleğim. Benden selam söyleyin, ah beni soran beylere, civan meleğim. Uzun kavak bu mudur, dibindeki su mudur? Uzun kavak bu mudur, dibindeki su mudur? A benim nazlı yârim, son cevabın bu mudur, civan meleğim? A benim nazlı yârim, son cevabın bu mudur, civan Uzun uzun çarşılar oyar beni karşılar. Uzun uzun çarşılar oyar beni karşılar. Oyar benim olursa kurban kesin komşular, civan meleğim.